Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon berriz ere Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta hemen nago berriz ere bazuekin arratsaldeko lauak bitarte Kiroletik saioarekin betiko moduan hortziralero bezala. Beraz, gaurko saioan Real Unionen inguruan arituko gara lehenbizi, ba Real Unionek aste tartez izan du neurketa Tarazonaren kontrako, ba demoraldiko bortzaren neurketari zegokion, ba partidua jokatu zuen aste azkenean, utxera berdindu zuen Tarazonarekin bertan, ba eguraldi kaskarrarekin baita ere, baldintza ba nahiko gogorretan eta horren ondotik, ba igande honetan Andorra bisitatu beharko du talde txuribeltzak eguerdiko amabietan. Bigarren mailatik jaitsi berri den taldea da Andorra eta beraz, ba bertze arerio gogor bat ere izanen duela aipatu digu Mikel Llorente entrenatzaileak. Bidasoari dagokionez berriz, ba bihar jokatuko du berriz ere Artalekun Cuencaren kontra arratsaldeko bortzetan. Hirugarren partidua jarraian izanen da, ba etxean jokatuko duena eta bueno, ba gogotsu daude noski Europako txapelketa asteko atarian dago taldea eta beraz punturik ez galtzeko helburu zehatza du, hau da, ba, garaipena lortu nahi du berriz ere etxean, bihar Cuencaren kontra, behin Europako txapelketa hasi baino lehen. Europako txapelketa ere, ba, etxean hasiko dute, datorren aste artean izanen dute, lehen partidua eta erran bezala, ba, Artalekun jasoko du bertan taldea. Beraz, hori ere izanen dugu izpide, ondotik Mikel Orbañano saipatuko dugu, Hondarribiarra Raun elkarteko, ba, entrenatzaile izanen dena, bertze urte batez, 2002 garren urtetik lanean ari da. Ama gizonezko ama Guadalupeko traineruarekin eta ba bertze urte batez horrela jarraituko duela ere argitaratu du Hondarribiarra Raun elkarteak. Beraz horren inguruan ere arituko gara eta asteburu honetan Txingudi korrika izanen dugu igandean goizeko 10:00 hasiko da eta edizio berezia izanen da urtengoa, ba azken asteetan aipatu duen bezala 28. edizio ospatuko delako asteburu honetan urte honetan. Txingudi korrika izanen dugu beraz, urriaren 6 eta horren inguruan. Edo horren inguruko xehetasunak eta azken momentuko baberriak aipatu dizkigu Adurra Amelibia Bidaso Atletiko taldeko ordezkariak. Eta horren ondotik, betiko moduan, babertzi itzordu guztiak ere aipatuko ditugu eskualdeko eta, bueno, klub eta kirolari desberdinen itzorduak hain zuzen ere. Beraz, ze guztia kontuan izanik eta demora gehiago galdu gabe, az dezagun gaurko saioa. Hasieran erran bezala Real Unionek pasaden asteazkenean jokatu zuen Tarazonaren kontrako neurketa hau, ba denboraldiko 5. jardunaldiari zegokion partidu izan zen, ba orain dela 2 asteburu jokatu beharrekoa, baino momentu horretan egiten zuen eguraldia zela eta zelaia etzegoen jokalariek behar zituzten baldintzetan jokatzeko eta lesiorik ez edukitzeko arriskurik ez hartzeko eta orduan ba euriten ondorioz eta zelaiaren baldintzen ondorioz bertan bera gelditu zen partidu. Hasiera batean urri bukaeran jokatu behartzen edo horrela adostu zuten bitaldeek, baino azkenean federazioak erabaki zuen urriaren 2 jokatzea. Beraz asteazken honetan, pasaden asteazkenean zehazki, Tarazona eta Real Union aurrez aurre izan ziren berriz ere Tarazonaren zelaian. Hor ere guraldia ez zuten lagun izan, euri zaparrada bortitzak izan zituzten eta horren ondorioz ba zelaiare putzuz betea zegoen. Jokatzeko nahizko arriskutsua, baina ezin zen bertan bera utzi berriz ere neurketa hori. Euria zela eta, barran bezala, putzuz betea zegoen zelaia, eta jokalariek ba, arriskurik hartu gabe jokatu zuten, eta aukera haunitzik sortu gabe horren ondorioz, batez ere naiz eta ongi jokatu. Ba, ezin zen sobera egin, zelaia putzuz betea zegoen eta baloia ezin zen luzera bota. Beraz, al izan zuten egin zuten, arriskurik hartu gabe, lesiorik sufritu gabe, eta hori da, ba, nota positiboa edo, pasaden asteazkeneko partiduarena, eta noski emaitza, bautxean, gelditu zen bien markagailua berdindu egin zuten, puntu bat atera zuten, bi taldeek neurketa hortik, eta hori ere ba, positibotzat hartu behar da, batez ere hori, ba, arriskutsua zelako hor jokatzea, eta aukera handirik ezintzelako sortu, eta etzelako sortu partiduan zehar. Beraz, utxera, berdindu ondotik puntu batekin buelta egin zuten Tarazonatik Irunera eta bidean ba Mikel Llorente entrenatzailea eta Irazustate zein eta kapitaina mintzatu ziren ba partidu honen balorazioa eginez. Adituko dugu. Iritzia da, hau ez da jokoa, hau ez da futbola. Pena bada, ez? Horrelako egoeran jokatu behar izatea, ez? Baina bueno, nik uste dut kategoria hau pausuak eman behar ditu, nik ez dut esaten gaurko partidua ere bertan bera gelditu bartzala, hori arbitroaren erabakia da, baina bigarren bidai hau, ba, bidaiaren kostea Real Unionen gain erortzen danean eta federazioak laguntzen ez duen momentuan, ba, noletorreko gara hirugarren aldiz bat onera, ez? Gastu gehi ukitzeko, ez? Osea, bueno, jokatu dugu eta altzen moduan, bueno, ezintzela jokatu, eta nik nire partetik ba, bakarrik eskerrak eman eta zoriondu jokalari guztiei endako esfortzuagatik. Ba, jala da, azkenen ba, futbolan beste aspektu garrantzitsua ba, kompetitzea da, hemen baloiak inezintzen asko jolastu, bueno, asko edo batez, eta uste taldea oso ondoa moldatu gara. Eta zelaiak jartze zigun ba, gauza okerrasko iteko aukeraki, baina nik uste denak oso konzentrauta ongeala, eta proba honba zande bai guretzako, eta jokalari askontzako eta taldean zako, ba, olako partidu baten ba, konpetitzen jakitea, eta nik uste oso maila ona eman deula. Bero babai, sofritu zuen Real Unionek joan den astezkenean, eta nik ez dakit ondoriorik edo eraginik izan duen ostean. Zer nahi du esan horrekin, ba, sofritu egin zuela fizikoki. Jokalari berria zituen, futbol zelaian, Tarazonan, berdindu egin zuen, eta horrek uspenan aipatzen genuen berdinketa ona izango zela, eta bere burua aski sendo erakutsi egin zuen futbol zelaian, Tarazonako futbol zelaian. Hori ja historia da. Gaur egun pentsatu behar dugu datorren igandeko norgehiagokan. Eta hor Andorra taldea izango du aurrez aurre. Andorra taldea jeitsi eginda aurten. Andorra taldea egitura profesionala gogorra du, zail talde zaila ba, da, eta jokalari onak. Kanpotik ari dira, barrotik ere, atzelari ona ditu, atezain hon bat, talde ondo antolatua, eta Real Unionek arazoak izango ditu, nola ez. Baina zer ikusi dugu aurten Real Unionen, jokalari ona dituela, eskarmentuko jokalariak. Eta lenguan sartu zen Ola Urtua, Moskera ere sartu eginda, Kolombiarra berria eta itxura honeko jokalari bat da, baina Markezek kriston lana egin zuen, joan den astezkenean, eta forman dago, baina hortxe bertan dugu Manro ere, bere indar guzia erakusteko, eta hegalean, atzelari bezala, Victor Eimil, eta gero bestalde batetik ere, hor dugu Sergio Santos, azken orduan ateratu zen, joan den astezkenean ere bai. Eta gero, hiru atezainak ikusi ditugu, bai Charlie, alde batetik, beste alde batetik ikusi dugu, eta ez dugu ahantzi behar, Wright, Aston Villako jokalaria, eta gero beste alde batetik Irazusta. Aipatzen zuen Mikel Llorente gaur goizen, Irazusta ipini egin zuela beste mota batean, ba, normaltasun osoan jokatzeko, eta hori ba, ulergarria da. Baino ere, euripean eta urpean itotzeko moduan ginenean, aprobetsatu behar zen Irazustaren, txustaren eskarmendu. Jokalaria aditua eta ba, eragina izan zuen norgehiagokan. Eta nik uste dut hori dena kontutan hartuta aste gogor bat eta ba, eta zaila duela Real Unionek. Eta espero dugu garaipena eskuratuta sexta honorka berdinketa batekin, ba Andorran nik oraintxe bertan sinatzen dut berdinketa. Badakit ez dela egin behar hori, baino talde sendoa eta talde indartsua dela aipatu behar du, eta oso lehiakorra, eta helburu nagusia da bueltatzea bueltatzea bigarren mailara. Hori argi eta garbi azaldu da ja txapelketa honetan, eta nik uste dut bere lekua berehala hartuko duela, eta Real Unionek bitartean bere lekua hartu du. Bigarren dago, bigarren postuetan, eta hor beti bere oberena erakutsi du Kulturali Deportiva Leonesak lehen postu horretan. Dena dela, bidaia luzea izango da, bueltatzeko hobea, guarditan jokatuko dute, eta rekuperatzeko hobea izango da. Orduan, datorren igandean, 12:00 jokatuko dute Andorrak eta Real Unionek Andorran, eta beste joko bat, beste leku bat, beste arerio bat, baina oso zaila ere. Ba horixe, horren inguruan ere aritu gara gaur goizean Mikel Llorenterekin, aipatu dugu, bueno, ba, aste betea izan dutela, hiru partidu jokatuko dituztela, aste bakar batean, eta, bueno, ba, printzipioz horrek ez badu eraginik ere, ba, jokalari guztiak minutuak izan dituztelako, jokalari guztiak prest daudelako, ba, Andorrera joateko, eta, bueno, ba, erran bezala, lesiorik ez dagoelako, minik ez dagoelako, edo ez, nekerik ez dagoelako momentuz, edo ez dute horrela somatu. Gaur, bueno, ba, lasaitasunez, entrenatuko dute, entrenamendurik ez, baino, bueno, ba, zerbait eginen dute, lansaio arin bat, eta bihar Andorrara bidaiatu, eta han bertan entrenatuko dute igandeko partiduaren aintzinetik. Beraz, erran bezala, Andorra eta Real Union igandean hariko dira aurrez aurre, denboraldiko 7. jardunaldian, eguerdiko 12:00 izanen da partidua, eta naiz eta, bueno, entrenatzeko denbora soberarik ez eduki, ba, Mikel Llorente entrenatzaileak prest daudela aipatu digu, gaur goizeko prentsaurrekoan. Ba, arerio beste arerio oso gor bat, kontestu zail batean, azkenean beraiek maila handiko taldea daukate, kombinatiboki jokalari oso dinamikoak, estruktura desberdinak erabiltzen dituztenak erasoko jokoan, orduan, bueno, sentsazio daukat defentsiboki asko exigituko digutela, eta bueno, ba, beti bezala ba, gu ere saiatuko gara gure plana aurrera eramaten eta protagonistak izaten jokoan. Ez, taldea ondo dago, nik uste dut astazkeneko esfortzutik taldea ondo bueno, rekuperatu dela, eta jokalari guztiak ditugu ba, prest jokatzeko, eta ikusi dugu ez, 6 partidu jokatu ditugu, plantillan 22 jokalari ditugu, eta dagoeneko 22ak parte hartu dute, eta 22 horietatik 21 titularrak izan dira 6 partidu hauetan, ez? Eta taldea lehiatzen jarraitu du, osea, genik uste hori balio handia dela, eta demostratzen ari dela, ba, aurten ba, plantilla oso lehiakorra daukagula. Bueno, azkenen ba, entrenamenduko karga kontrolatu behar dira, ez? Ba, minutu gutxien jokatzen dituzten jokalariekin ba, zertxo bait gehiago egin, eta gainontzekoa ba, pixkat atxedena, eta gaur berriz, ba, ezin dugu gauza hondirik egin fisikoki, baina bueno, bai taktikoki ba, saiatuko gara partida ondo prestatzen. Ez pixka, ba, bueno, gure estiloa, ez? Jarraitu lantzen, egia da, ba, bueno, beti arerioak detaile txiki batzuk aldea azten dizula, baina beste lan ikustet kontestua ona dela, zelai ona daukagula, dimentsia hondiekin, osake, bueno, intentzia izango da, ba, gure estiloan markatzia. Ba hori da, Real Unionek bere estiloa markatu nahi du Andorran ere, oroitu, ba igandean jokatuko duela Real Unionek Andorraren kontra eguerdiko 12:00. Bidasoak berriz, ba, etxean jokatuko du asteburu honetan ere zehazki bihar izanen du Arratsaldeko 8:00 Kuenkaren kontrako partidua. Hiru jardunaldi izanen dira, ba, segidan Artalekun jokatu dituenak Bidasoak, eta hori beti ere pensatuko dugu beraien alde. Jokatuko duela erran bezala Alex Mozasek dio, ba, bai edo bai, irabazten segitu behar dutela Artalekun etxean batez ere, etxeko puntuak ba, beraientzat izan behar direla, eta hori egiten saiatuko direla bihar ere garaipena eskuratzen, bi puntuak etxean uzten, Eta, bueno, ba, puntu gehiagorik ez galtzen etxean batez ere zaleen aintzinean. Hori beraien aldekoa da, eta erran bezala ba, gero etorriko dira, bidaia momentuak eta aste zailagoak, baino momentuz erran bezala. Hiru partida segidan jokatu dituzte etxean, urrengua ere, ba, aste artean izanen da, kasu honetan, Europako txapelketari hasiera emanen dion partidua, eta hori ere etxean izanen da, beraz, hori guztia beraien alde jokatuko du horre guztiak. Beraz, erran bezala, zala bihar Bidasoak eta Kuenkak elkarren kontra jokatuko dute arratsaldeko 8:00etan Artalekun eta horren inguruan ba bai Ales Mozas eta bai Eneko Frundarena jokalariak emintzatu dira horren inguruan eta balorazioa edo aurre ikuspena egin digute. Beraz aituko dugu Eneko Frundarena jokalaria. Bai, bueno, azkenian etxean jokatzeak bai ematen dizula ba konfiantza hori eta plus hori ba partioa jokatzeak orduan, baina bueno, nik uste dut presioa aurreko bi partidutan ja pixkat kendu genula. Bueno, Barcelonako partiduan ezin izan genuen garaipena lortu, baina bueno, joku sentsazioak eta onak izan zian, eta gehu eskan partidua irabaztean nik uste taldeak bai presio hori kendu dula gainetik, eta bueno, Aleixek esan bezala ba, gure helburua etxean ja puntu gehiago ez eskapatzea, eta bueno, presio hori gabe, baina hori da helburua. Bueno, talde oso gogorra, ezta? Entrenatzailea ja denbora damaki taldean eta bueno, gauzak oso asentatuta dauzka eta bueno, erasoan oso zuzen, oso talde vertikala da, bueno, alde hortan bat defentsan nik uste gogor egon behar dugula, hori izango da partiduko klabetako bat, defentsan ba, erasoan egiten dituzten jokaldiak ba, gogor defendatzea, agresibitatearekin eta defentsan ba, oso talde gogor ere bai, kontaktu handikoa, falta asko egiten duen taldea eta bueno, ba, gure ritmoa jartzea izango da beste klabetako bat, gure jokua, gure taktika ba, pistan ikustea, eta bueno, nik uste bi gauza horiek lortzen baditugu, ba, garaipenetik gertu egongo gara. Bueno, ondo, egia esan aurre denboralditik edazkaten sentsazioak onak dira, bueno, aurreko urtean ba, plano defentsiban egon itzan gehiago, aurten saiatzen ari naiz ba, atakean ebaien nire aportazioa egitea, eta bueno, ondo nago, sentsazio ona ditut, konfiantzakin, eta bueno, taldea laguntzeko ba, gogo handiarekin. Ba, azkenean, bueno, oso berezia da beti ba, Europan jokatzea, gainean aurreko urtean irabazitako ba, saria da, eta bueno, nola baite, bueno, sari hori aprobetsatu nahi dugu, eta badakigu sari hori aprobetsatzeko eta disfrutatzeko ba, modu honena ba, konpetitzen eta irabazten dela, eta bueno, azkenean taldeak gogoak dauzka, ba, lehenengo partidu hori heltzeko, etxean ba, zaletuen aurrean Europako partidua jokatzeko, baina, bueno, esan bezala aurrena ligako partiduari helduko diogu, eta bueno, gero etorriko dira Europako partiduak. Bero, ba, Bidasoa bueltan dugu, Kuenkaren aurka jokatuko du. Kuenka, historikoa, talde historikoa, jokalariak galdu, kalitatezko jokalariak galdu egin ditu azkeneko urte, eta hori nabaritzen da, jokalari onak izan ditu, baina merkatua horrela da, eta diru kontuak horrela diozkate, eta aipatu behar du egitura guztietan, eta ba, jokalari horiek liga hobeak aurkeztu duztela, eta gero beste alde batik, ba, Espainian ere izan dutela bere lekua, beste talde batzuetan ere. Bueno, hori dena kontutan hartuta, joan den urtean Kuenka oraindik lehiakorra izan zen bere kantxan, Bidasoak ezun asmatu, joan den urtean, eta beti talde lehiakorra da Bidasoaren aurrean, baina Kuenkan. Irunen, aspaldi danik ez du irabazi, ez dut 8 neurketa izan direla Bidasoaren alde Artaleku. Hala eta guztiz ere, hori historia da, eta orain bertan, Bidasoak beste jarrera badu, eta beste entrenatzaile bat, eta beste estilo bat. Eta orduan, ba, hori dena kontutan hartu da, garaipena eskuratu beharko luke eta nahi du eskuratu, zeba, egia da, ba, aski kompleksua da, ondo sartzea, Arantzan berdin du egin duzu, nik uste dut puntu hori azkenean ona izango dela, baina, bueno, neurketa osoko rapilatxua zen, berezia, gero barresa genuen hemen, eta itxura gona, erakutsi egin zuen, nire ustez Bidasoak ez zuen ere, baina galdu egin zuen, hogeita marrak da hogeita zei, eta sofertuz azkenean pikin bat, garaipena, ba, lasaiagoa, Hueskaren aurka, joan den alun batean. Orain, Kuenka aurrez aurre du, ez dugu antzi behar, ba, Lidio Jimenez beti ba, entrenatzaile lehiakorra dela, eskarmenduakoa. Aurten zupekesoen zuzendari orokorra da, kirol zuzendaria hain zuzen ere, eta bere eragina izango duela taldea. Joko zuzen bat egiten dute, kanpotik jaurtiktak egiten dituzte, hori da bere gauza indartsuena, eta azkenean ba, talde lehiakor bat ikuseko dugula Artalekun Bidasoak behar luke, ez da beti agarza izazen, puskatu norgehiagoka ba, aurre egiteko eta bermatu hasiera batetikan emaitza, ez da erraza izango, aseo baleko norgehiagokak oso komplikatuak izaten dira, eta pentsatzen dut ere larun batean, bihar, ba, ez dala erraza izango. Horrela dio Bidasoak, dakigu organito bultatuko den, hori ez dakigu, erdilari bezala, aldi Furunarena hor dago, Asierribar hor dago, eta nik uste dut taldea ba, azitzen ari dela, eta bere lekua hartuko duela. Eta garaipen batekin, bi garaipen batekin, bost punturekin, ba, lasaitasuna, ez da urduritasun berezirik orain, baina nahi duzan, ba, Europako atarian gaude eta lasaiago hartuko duela Grolgoren aurkan horreiagoka eta bere eragina esango du. Eta aste artean, ba hori, Europan gaude, Europa beti bere dirtasuna du Irunen eta Gipuzkoan, eta Bidasoaren zat oso garrantzitsua da. Eta babesle berriaren zat, ere bai, eta hori dena kontutan hartu behar da. Orduan, ba, bihar norgehiagoka garrantzitsua, arratsaldeko bostetan, ez ahantzi, bostetan jokatuko duela norgehiagoka Bidasoa eta Kuenkaren artean. Ba horixe, Bidasoak eta Kuenkak elkarren kontrako neurketa jokatuko dute, zukerran bezala, bihar arratsaldeko bortzetan Artalekun, eta horren aintzindetik bertze kontu bat ere dugu aipatzeko Bidasoaren inguruan hain zuzen ere pasaden asteartean, urriaren lehenean, aurrekontu orekatuak konartu zituen Bidasoak egindako, Palmera Monteron egindako batzarren, 2023-2024 denboraldirako, 1.978.000 euroko aurrekontua onartu zuen. Hain zuzen ere horrez gain, bazkidek proposatuta klubaren aurreko armarria berreskuratzea erabaki dute, eta demoraldi bukaeran Miguel Ángel Zúñiga 12 dortxala, Fernando Bolea 13. Eta Aitor Etxabururen 18. dortxalaren kamisetak erretiratzea haien lanaren aitortza gisa. Erramezala Bidasoak urteko batzar nagusia ospatu zuen, urriaren lehenean, Palmera Montero gunean, 118 bazkideren parte hartze aipagarriarekin, Gurutzagin Agalde presidentearen ustez, honek adierazten du kluba bizirik dagoela eta gogotsu gainera, batzarrak hainbat erabaki garrantzitsu hartu zituen, arlo desberdinetan, ekonomiari dagokionez, 1.978.000 euroko aurrekontua onartu dute, eta 1.974.782 euroko gastuekin demoraldiko kontuak orekatuak badira ere, zuzendaritza batzordean proposamena onartu zuten, hau da beharrezkoa izanez gero, 300.000 euroko kreditu linea eskatual izanen dute. Aginagalde koroitarazi du, joan den demoraldian ere aurrekontu bat onartu egin zela eta gero 200.000 euroko dirusarrera gehigarria lortu zituztela. Beraz, horixe aipatu zuen Gurutzaginagalde presidenteak horrez gain, erran bezala. Ba, Arrobilanetan, Gipuzkoan ez ezik, Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta Akitania Berrian bertze klubekin lankidetza sustatzen ari dira, eta demoraldi bukaeran ere, bazkide talde batek hiru dortxale erretiratzeko proposamena egin zuen batzarrean eta baita onartu ere, hortaz, demoraldi bukaeran Miguel Ángel Zúñigaren, Fernando Bolearen eta Aitor Etxabururen kamisetak erretiratuko ditu Bidasoak haien lanaren aitortza modura. Beraz, erran bezala, Gurutzaginagalde presidentearekin egon ginen horren ondotik eta hauxe egin zuen edo balorazio hauxe egin zuen asamblea edo bilera batzar orokor horren inguruan. Bai, 1.905.000 euro ba, kantatu ditugu aurrekontu bezala aurtengo demoraldirako. Zentzurtan badakigu historikoki ba, beti ere dena baino edo esaten duguna baino haratago joaten garela, aurtengo denboraldian edo aurreko denboraldian adibidez ba, aurreko asanbladan esan genuena baino 200.000 euro gehiagoko diru sarrerak eduko egin dituen, orduan ziur nago denboraldi bukaeran ba, 2 milioitik pasako garela, baina ohitura den bezala beti ba, prebizio bajoekin ateratzen gara jakinikan gero margen hori dukiko dugula. Eta kopuru handia ere asanblada honetan? Ba, izanantzari gabe ez, berri oso ona da, enbesteko jendetza etortzea, halako ba, inkietudeak edukitzeak klubaren inguruan, okerrek esan nahi du ba, kluba bizirik dagoela eta klubak interesa sortatzen duela eta berri benetan ona da hori. Ba, horra ditu duzue, gurutzagina alde, batzar hori baloratzen eta oroitu. Ba, urrengo partidua bihar izanen dela, Artalekun Kuenkaren kontra Arratsaldeko 8etan. Eta Arraunaz ere arituko gara, demoraldia bukatu egin zen, baino berriak ere badaude, dagoeneko segidan hasiko direlako prestatzen urrengurteko denboraldia, eta hain zuzen ere, urrengurteko denboraldian Mikel Orbañanos izanen dugu berriz ere oriotarra, Ama Guadalupeko gizonezkoen prestatzailea izaten. Jarraituko du bertze urte batez, klubak aste honetan jakinarazi duenez, 2002 urtetik egindako lanari segida emanen dio Orbañanosek, baina aldu den denboraldirako proiektu berrian Eskifaian lau baja iragarri ditu. Arraun elkarteak manexa Aldai, Xabi Etxebeste, Fernando Ruiz eta Adrián González. Proiektu berri bati ekin nahi dio Hondarribiarraun elkarteak Oarsondarribia traineruko Eskifaian lau aldaketa iragarri ditu klubak datorren denboraldirako. Manex Aldai, Xabi Etxebeste, Fernando Ruiz eta Adrián González arraunlariek ez dute Ama Guadalupean gehiago arraun eginen. Aldiz, azken urteotan Arrobiaren alde egindako apostu garbiarekin segituko dute eta aurten 14 izan dira herriko arraunlariak gizonen lehen taldean. Era berean, Mikel Orbañanosek lehenbiziko traineruaren prestatzaile izaten segituko du bertze urte batez. Orbañanos 2002 urtetik da Ama Guadalupekoaren entrenatzailea eta urte hartan hasitako lanari segida ematen jarraituko du oriotarrak. Honezkero Hondarbi hartua dago Orbañanos eta uda honetan Antxeta Irratian egindako elkarrezketa batean aitortu zuen klubarekin erabat identifikatu egoteaz gain etxeko bat gehiago sentitzen duela bere burua. Aurtengo emaitzak ez dira intzineko demoraldietako bezain onak izan eta orezko txandan sartu ko aleginetan aritu bada Ama Guadalupeko Euskolabel Ligan bandera bakarra irabazi du aldiz Arrobia lantzen duen kluba izaki belaunaldi berriak lekuko hartzeko prest dira eta urtengoa trantsizio urtea izan delakoan proiektu berrian lanean hasi dira dagoeneko Orbañanos Hondarribian azken bi hamarkadatan egindako lana balioan jarri beharra dagoela uste du prestatzaileak dioenez B trainerutik A trainerura salto emateko urte batzuk behar dira gaur egun jarrita gaude emaitzak segituan nahi ditugula eta aunitzetan ez dira ailegatzen gehien bat trainerua oso maila honean aritzera ohitu garelako horixe dio Mikel Orbañanos oroitu, heldu den urtean ere berak segituko duela lehen taldeko gizonen lehen taldeko entrenatzaile izaten. Eta bertze itzordu batera aipatuko dugu oroitu Txingudi Korrikaren 28. edizio ospatuko dela heldu den urriaren 6an hau da heldu den igandean Bidaso Atletiko taldeak antolatua Gipuzkoako hamarkako txapelketa ere izanen da eta betiko moduan Hendaian hasi Irun zeharkatu eta Hondarribian bukatuko da lasterketa ezaguna urtengoa Txingudi Korrikoaren edizio berezia izanen da 28 urte beteko baititu Bidaso Atletiko taldeak antolatutako eskualdeko lasterketa ezagunenetakoa. Urriaren 6an ospatuko da, igande honetan erramezala goizeko 10etan hasita eta hori izanen da aldaketa nagusietako bat. Orain arte larumat arratsaldez egin dute lasterketa, baina lasterkarien nahiak adituz aldatzea erabaki dute eguerdiko beroa saihestu zonela eta korrikalariek laster egiteko beharrezko baldintza guztiak betetzeko. Ibon Muñoz bateko ordezkariak aipatu zuen horixe. Gipuzkoako hamarkako txapelketa ere izanen da urten Txingudi Korrika eta betiko ibilbide bera osatu beharko dute parte hartzaileek Hendaian hasiko da lasterketa urpean elkarteko egoitzaren parean eta Hondarribian bukatuko da Hondartza Kiroldegiko atletismo pistan tartean Irun ere zeharkatuko dute korrikalariek Santiago Zubitik sartuta eta Iparralde kalea, Kolon pasealekoa eta Hondarribia kalea pasatuz. Anoa gunea ere Irunen kokatuko dute ibilbidearen erdian Kolon pasealekoan markatuta egonen den 5. kilometroan hain zuzen ere. Elmugan ere jatekoa eta edatekoa ere izanen dute noski parte hartzaile guztiek behin elmugaratuta erramezala. Momentuz edo, pasaden astean 425 korrikalarik emana zuten izena, noski orain, gehiago dira eta egun berean, 600 batek kirtera hartzea espero dute izen ematea soilik online egin daitezke eta oroitu gaur izanen dela horretarako azken eguna, gaur kirolprobak.com webunean izanen duzue azken aukera lasterketan parte hartzeko edo izena emateko dortxalak berriz gaur arratsaldean hasiko dira banatzen eta bihar ere egonen dira Palmero Montero guneko 5. aretoan ba dortxalak banatzen eta egun berean ere probaren egun berean igande goizean irteraren aintzinetik ba dortxalak ere banatuko dituzte. Sariak ere egonen dira emakume eta gizonezko lehen bortzonenentzat baita Hendaiako, Hondarribiako eta Irungo lehen emakume eta gizonezkoentzat ere gainera 100 euroko sari berezi bat egonen da probaren errekorra usten duen lasterkariarentzat orain arteko errekorrak etxeko korrikalariek dituzte. Sara Villasantek 35 minutu eta 45 segundurekin eta ona Unai Arroyok 30 minutu eta 42 segundurekin, hain zuzen ere horixe da bere marka eta horiek dira errekorrak. Txingudi korrikaren 25. urte urrenaren aintzinetik aldiz, gurpildun aulkian edo jainbaikean parte hartzen duten korrikaleriek hartuko dute irtera eta horrez gain eskualdeko txikienek ere lasterketan ateratzeko aukera izanen dute, hauek bihar ospatuko dute lasterketa Irunen Estadium Galeko inguruetan, proba ez lehiakorra izanen da, gaztetxoek kirola praktikatzea sustatzeko helburua baitu eta 200 korrikalarik parte hartzea espero dute. Eta bukatzeko bihar ere, Txingudi korrikak 25 urte beteko dituela ospatzeko batek ekitaldi berezia antolatu du lasterketaren aintzineko egunean bihar arratsaldeko 6:30etan Hondarribiko udaletxeko pleno aretoan orain arte lasterketa irabazi duen korrikalari guztiak bilduko dituzte. Lehenik ekitaldiaren aurkezpena eginen da eta ondotik Txingudi korrikaren historia biltzen dituen argazkiak eta bideoak proiektatuko dituzte bertan. Bukatzeko sari banaketa ere eginen dute lasterketa irabazi duten korrikalarientzat baita proba babestu duten laguntzaile guztientzat ere. 7:30 aldera emanen diote bukaera ekitaldiari eta lunch bat eginen dute ondotik Klink elkartean. Azken orduko, berri guztiak, azken orduko aldaketak eta azken orduko kontu guztiak Gadur Amelibiak errandizkigu, Baiaso Atletiko taldeko ordezkariak eta dituko dugu beraz dena presote duten igandeko Txingudi korrikaren 25. edizioarentzat. 25 urte beteko dira urten, hori uste dutela albisterik garrantzitsuena, 25 urteia, urte asko pasa dira, eta urten, 25 urte urrenakin koinzidetzen duna da egunaren aldaketa. Beti izan da larun bate arratsaldean lasterketa, eta urten, korrikalariak eskatuta, noski, igande goizean ospatuko da, goizeko 10:00. Beti bezala irtera Hendaian izango da, Triborondoan, eta beti bezala helmuga hondartzako pistan Onjarbin. Ibilbidea lehen urtean eta pasaden urtetan bezala homologatua izango da, hau da, markak ofizialak izango dira. Eta aurten ere garrantzitsua, Gipuzkoako 10 kilometroko txapelketa, lasterketan bertan izango da. Orduan bai korrikalari popularrak eta bai korrikalari federatuak elkarrekin lehiatuko dira, nahiz eta eduki, ez? Gero beste albiste garrantzitsua, gaur oraintxe bertan ia 600 lagun ditugu, beraz oso pozik gaude, ia san jendeak ondo erantzun du bai egunaren aldaketarekin eta bai urte urrenarekin, eskertzekoa da. Eta gero ere Txingudi korrika txiki izango dugu, baina larun bat goizean. Lehengo urtetan, pasaren urtetan, bi lasterketak egun berdinen izaten ziren, baina aurten larun bat goizean Txingudi korrika txiki ospatuko dugu eta igande goizean helduen lasterketa. Orduan, txikien lasterketarekin txikiarekin pixka bat azalduta, beti bezala Estadion Galaren inguruetan ospatuko dugu. Helmuga Estadion Galaren ondoko zelaian egongo da. Oraintxe bertan 320 ume izen eman dute, beraz ere hemen egia esan erantzun bosondi izan dugu, bikaina. Lehengo urtean 140, 200 umek parte hartu zuten eta aurten 300 pasata. Orduan ba, ostras, oso kontengo de ikusiko dugu, gainera umeak doainik parte hartuko dute eta guztiak ba jasoko dute ba holako bisera bat urte horrenaren, bueno, ba logotipoarekin edo landu dugun logotipoarekin. Beste gauzat, abisatu, esan behar dugu, bihar inskripzioak itxiko ditugu eguerdiko ordu batetan. Beraz, korreka egin duten entzat, abisu hori bidali, kontuz, zergatik larun batean eta igandean ez dira inskripzioa jasoko, bihar itxiko ditugu. Eta horrekin batera, abisatu ere bai, abisua bidali ere, dortxalen banaketa bihar ostiala Palmera Monteroko zentro zibikoan banatuko ditugu 6-9, arratsaldeko 6-9, eta larun batean goizeko 10-00 eguerdiko ordu batetaraino. Gero ere, igandean bertan goizean dortxalak ere jaso daitezke 8:30, 10:00 laurden gutxitaraino irtera gune horretan ondoan. Eta bueno, hori esan beharko dugu, eskerrak eman inmobiliaria Urmeri, beste urte honetan ere lasterketaren babeslea delako, eta txikien lasterketan Laboral Kutxa beste urte bat ere lasterketa besten dutenak babesle ofizialak bezala, eta gero ere konsortzioari ere eskerrak eman aurten beste extra bat eman dute 25. urte horrenari laguntzeko. Korrika aipatu ondotik, 8 batzuk ere aipatuko ditugu betiko moduan. Hasiko gara futbolean, Euskal Ligan Mariño Real Unionek Bilbao Artizarrak jasoko du etxean, igande honetan arratsaldeko 4:00. Emakumeen Orezko Regional Mailan Beti Gaztek Hondarbeltz 11 Mutriku taldea bisitatuko du Deban, bihar arratsaldeko 4:30, eta gizonen Orezko Regional Mailan berriz Beti Gaztek gaur bertan jokatuko du asteburuko jardunaldia, Zarautz jasoko du Mastegin arratsaldeko 7:30, eta Real Union Roca Kernan jasoko du Kalen bihar arratsaldeko 8:30. Emakumeen Gorengo mailan Hondarribiak Intxaurdibe jasoko du etxean bihar arratsaldeko 7:00 eta 4:00. Mariño Real Union Bek berriz Oiartzun C bisitatuko du igandean arratsaldeko 4:30, eta azkenik Landetxak etxean jasoko du Zarautz B igandean arratsaldeko 6:00. Gizonen Gorengo mailan Mariñok Bilabona jasoko du Galdementaz Zelaian bihar arratsaldeko 8:30, eta Hondarribiak Euskalduna bisitatuko du bihar ere, baina arratsaldeko 6:00. Regional mailan Multzoan Landetxak Oiartzun B jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 3:30 Beobiak eta Gure Txokoak elkarren kontra jokatuko dute oraingoan Artean, bihar ere eta ordu berean, eta San Martzialek Orere eta bisitatuko du igandean eguerdiko ordu batetan. Bigarren multzoan berriz Mariño Bek Betiona bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:30, eta eskubaloida pasatuta, Lehen Mailan Nazionaleko Hondarribiako taldeak Romo bisitatuko du igandean eguerdiko 12:30. Emakumeen Lurraldeko Lehen Mailan Txingudi Zubiederrek Urola bisitatuko du bihar arratsaldeko 6:00. Gizonen Lurraldeko Lehen Mailan Txingudi Goibarrek Aloñamendi bisitatu behar zuen, baino neurketa atzeratu egin dute, beraz ez dute asteburu honetan jokatuko, eta gizonen Lurraldeko bigarren mailan azkenik Txingudi Goserrek Urnieta jasoko du Artalekun igandean eguerdiko amabitan. Saskibaloian lurraldeko bigarren mailako emakumeek La Rioja jasoko dute etxean igandean arratsaldeko lauetan eta Erroibideko gizonezkoek aldiz Goierri bisitatuko dute bihar arratsaldeko zortzietan. Errugbian azkenin, errugbi demoraldia hasiko da, asteburu honetan. Txingudi Rugby klubari dagokionez, eta Hondarribiako Hondartzan izanen dute lehen hitzordua 10 eta 12 urte zazpiko gazteek. Bertan, Hondartzako eskolen arteko txapelketa ospatuko dute bertze urte batez, 16 taldetan banatutako 400 jokalarik. Igandean izanen da lehiaketan, goizeko 10 erdietatik aintzinera, Txingudi, Hernani, Atletico San Sebastian, Ordizia, Bera-Bera, Arrasate, Eibar edo Zarautz bezalako Gipuzkoako klub. Historiko ez gain, hasiberriak edo ibilbidean luzeaz duten eskolak ere izanen dira bertan, Lasarte, Oriako Beltzak, Mutriku, Soragazteak, Edorereta eta horrez gain, Nafarro, Araba eta Errioxatik etorritako taldeak ere batuko dira lehiaketara. Gipuzkoako errugbiarekin lotura izan duten taldeak hain zuzen ere, La Única, Iruña, Gaztedi edo Rioja bezalako taldeak. Beraz, oroitu Hondartza eskolen arteko txapelketa ospatuko dela, igandonetan goizeko 10 erdietatik aintzinera. Eta bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lehen mailako emakumei dagokionez, Erreala Granada bisitatuko du igande honetan, eguerdiko 12etan, Eibarrek ere kanpoan jokatuko du oraingoan Espainolen etxean, igandean ere arratsaldeko lauetan. Bigarren mailan berriz, Osasunak Getafe jasoko du Taxoaren, igandean eguerdiko 12etan, eta Alavesek Erreginak kopako bigarren fasean Logroñoren kontra 2-4, galdu ondotik orain Fundación Albacete bisitatuko du igandean ere eguerdiko 12etan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak 1-2 galdu zuen Anderlecht taldearen kontra atzo, Europako txapelketako bigarren jardunaldian eta ligan berriz asteburuan Atletico Madrid jasoko du igandean arratseko 9:00. Atletikek berriz 2-0 garaitu zuen AZ taldea Europako txapelketan ere, eta honen ondotik Girona bisitatuko du igandean eguerdiko 14:00. Osasunak ere kanpoan jokatuko du asteburu honetan, zehazki bihar Getaferen etxean arratsaldeko 4:00. Eta azkenik Alavesek Barcelona jasoko du etxean igandean arratsaldeko 4:00 ere. Bigarren mailan azkenik bai Barrek Sporting de Gijón jasoko du etxean bihar arratsaldeko 4:00. Eta honekin guztiarekin, saioaren bukaerara ailegatu gara. Agurtzeko nire iritsi zaigu beraz, eskerrik asko gurean izateagatik eta beti bezala, entzule, gure Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik, ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako hitzorduak, Real Unionek Andorran izanen duela, partidua igandean eguerdiko 12etan, baino Bidasoa etxean arituko dela bihar arratsaldeko 8:00 Kuenkaren kontra. Bertzetik Txingudi korrikaren 25. edizioare izanen dugula, eta noski, eskualdean zenbait zelaietan, zenbait kantxetan, itzordu andana izanen ditugula, beti bezala horietaz gozatzeko aukera izanen duzue eta hori espero dugu eginen duzuela. Beraz, astelenean guke itzordua, astelenean izanen dugu berriz ere hemen, ohiko ordutegian arratsaldeko 3:00, eta asteburuak eman duena errepasatuko dugu bertan, protagonistekin egonen gara eta balorazioak ere adituko ditugu, oroitu, astelenean kiroletik saioan arratsaldeko 3:00. Bitartean, ongi izan, ongi pasatu asteburua eta astelen arte! Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. We'll be right back. vederti danzare come le zingare del deserto. Braccieri ardenti. E gira tutto intorno la stanza.